Мішка – герой. Так жыў і ваяваў Мішка, быў артыстам, а калі даводзілася, рабіўся ваякам. Было ў яго жыцці багата і смешнага, бо быў ён надзвычай вясёлай асобай. Любіў сябе ўсцешыць і другіх пасмяшыць. А за гэта любілі яго, як толькі могуць любіць весілуна ў такіх цяжкіх і грозных умовах, як вайна, як доўгія паходы. Было ў жыцці ў Мішкі багата чаго і гераічнага. Але сам ён ніколі не думаў аб тым, як бы спецыяльна стаць героем, выкінуць які-небудзь асаблівы гераічны учынак. Нам і асталося расказаць аб апошнім учынку Мішкі, калі ён зрабіўся самым сапраўдным, самым поўным героем. Падыходзіла вайна да канца. Людзі пачалі пагаворваць аб блізкім замірэнні. Але бойкі не сціхалі і зачыналіся часамі з яшчэ большай упартасцю, чымся з пачатку вайны. Была ўжо даволі позняя восень. Мішка ў батальён стаяў у тыле, адпачываў ад боек, хаця кожную хвіліну быў напагатове сустрэць ворага. Першы і другі батальёны былі на фронце на перадавой лініі. Чырвонаармейцы трэцяга батальёна начавалі ў глухім лесе і хаваліся ад назольнага восеньскага дажджу пад высокімі ялінамі, пад кустамі алешніку і ляшчыны. Сям-там расклалі пад дрэвамі невялічкія цяпельцы, грэліся, высушвалі мокрыя гімнасцёркі, мокрыя шынялі. Непрытульна ў лесе позняй восенню. Непрытульна і холадна. Мішка грэўся таксама каля цяпельца. Нават лапу адну крыху абсмаліў, стараючыся падсунуць бліжэй у агонь канец смалістага карча. Прыгрэўся Мішка і заснуў каля цяпла. А калі прачнуўся, пачало ўжо трошачкі развідніваць. Чырвонаармейцы яшчэ спалі. Стаялі паміж дрэвамі вартавыя. Не сунімаўся дождж. Ён сеяўся, як праз сіта, і вільготнай імглой засціў дрэвы, засціў нізкае восеньскае неба і да самых касцей працінаў халоднымі дрыжыкамі анямелае ад сну Мішкава цела. Каб крыху сагрэцца і размяць здранцвелыя ад сну ногі, Мішка палез на высокую хвою. Так практыкаваў ён кожную раніцу, і гэта называлася Мішкавай гімнастыкай, яго фізкультурнай зарадкай. Доўга лез Мішка на хвою. Сасклізалі ногі на мокрай ад дажджу хваёвай кары, ды не было нешта асаблівага спрыту ў Мішку ў такія пахмурныя, непагожыя дні. Але сяк-так ускарабкаўся на самую вершаліну, адкуль надзвычай добра было назіраць над усім лесам, над лесавымі дарогамі, над далёкім полем, якое ледзь-ледзь чарніла скрозь дажджлівую імглу. Усіўся Мішка на сук і пачаў азірацца. І тут заўважыў ён нешта цікавае для сябе, чаго ўдзень не бачыў і не заўважаў. Зусім блізка ад яго батальёна з'явіліся паміж дрэў незнаёмыя коннікі, цэлыя групы гэтых коннікаў. Яны яўна набліжаліся да батальёна і ішлі надзвычай асцярожна, перабягаючы групамі паміж дрэў, пільна ўглядаючыся наперад. Адкуль яны маглі з'явіцца? У нашым жа палку амаль зусім няма коней. Што б то значыла? І толькі падумаў гэта Мішка, як адзін за адным пачуліся некалькі глухіх стрэлаў. Потым яны зачасціліся, і хутка пачалася такая страляніна, што хоць ты вушы затыкай. Яго напрактыкаванае вуха пачало адрозніваць басавітыя перакаты кулямётаў, ліхаманкавы бой вінтовак. І ледзь не зваліўся Мішка з хвоя, калі недалёчка грымнула перунамі гармата, грозна страсянуўшы паветра і голі дрэў, з якіх паліліся ўніз цэлыя струменні вады на жоўты пясок, на мокрыя верасы. Дужа не любіў Мішка гармат, мо таму, што не асвоіў яшчэ артылерыйскай справы, мо таму, што за дужу ўжо грозна стралялі яны, і водгукі стрэлаў доўга перакатваліся па лясах і палях, наганяючы жудасць і страх у Мішкава сэрца. Як бы там ні было, Мішка наважыўся пакінуць свой назіральны пункт і спусціцца ўніз на зямлю да сваіх. Але калі злез ён бадай на апошні сук, то заважыў, што з сваіх не відаць нікога. Усе даўно пабеглі кудысьці ў бок, у лагчыну, адкуль чуваць былі частыя стрэлы. Пад хвоей выстраілася больш чым сотня коннікаў, і перад імі сядзеў на кані зусім незнаёмы чалавек і нешта таропка, спяшаючыся, гаварыў да іх і злосна пакрыкваў, паказваючы рукой на лагчыну. І тут заўважыў Мішка сінія штаны на ім. Ну, няйначай тыя штаны, якія калісьці сілком надзявалі на Мішку і якія ён так старанна падраў тады на дробныя мэтлухі. «Няжо, зноў тыя самыя штаны!» – падумаў з крыўдаю Мішка. «Няўжо зноў хочуць апрануць мяне ў гэтую адзежыну? Ты каб я сцярпеў?» Не мог, канешне, Мішка сцярпець такой знявагі. Павінен ён яшчэ ў апошні раз расквітацца з гэтай амуніцыі. Ды так расквітацца, каб ніткі на ніцы не засталося ад гэтай прыкрай адзежыны. І толькі гэты чалавек пад дрэвам шабелькай махнуў, нейкую каманду прыкрычаў, як Мішка, доўга не разважаючы і не думаючы аб парашутах, як душ гоцнуўся з дрэва і так ёмка патрапіў, што адразу апынуўся на кані, ззаду ў конніка сіняй адзежыны. І толькі сеў ды лапамі за штаны і пачаў так шкуматаць іх, што толькі пыл паляцеў. І што тут нарабілася, Мішка і сам не ўяўляў добра потым. Адно памятаў, як зароў ён, скокнуўшы з хвоі на ўсё сваё мядзвежае горла. Конікі ўжо шалёна панесліся хто куды, скідаючыся ад страху на зямлю, валочачыся па зямлі паміж дрэў. Усе коні, і тыя, што былі пад дрэвам, і тыя, што ля кулямётаў і ля гарматы, адразу нібы ашалелі ад яго голасу, храплі, пырыскаліся пенай і шалёна імчалі, не разбіраючыся ні лесу, ні дарог, ні блытаных лесавых сцежак. А з лагчыны, куды прымушаны быў адступіць Мішка ў трэці батальён перад нечаканым нападам польскіх хуланаў, ўжо чулася моцнае «Ура!» і ашчаціненыя штыкамі чырвонаармейцы вярталіся назад, падбіраючы за сабою польскія кулямёты і гарматы, ловячы перапалоханых польскіх коней, беручы ў палон коннікаў. Мішка ўсё яшчэ сядзеў на кані, з якога даўно зваліўся коннік з ненавіснай для Мішкі сіняй адзежай. Конь шалёна насіўся па лесе, і каб не скінуцца з яго, Мішка ўхапіўся за грыву і пярэднімі лапамі моцна ашчарэпіў конскую шыю. Урэшце абясілены конь на хвіліну спыніўся, і спрытны Мішка хутка саскочыў на зямлю, не маючы асаблівага жадання шалёна гарцаваць па лесе. Да Мішкі падбеглі чырвонаармейцы. «Ну і малайчына, Мішка! Ты ж проста герой, Міхайла Іванавіч! Ну і таптыгін! Гэтакіх спраў нарабіў!» Мішка быў задаволены. Як-ніяк яго ўпершыню назвалі сапраўдным лесавым імем, паважаным Міхайлам Івановичам Таптыгіным, як звалі яго прадзедаў і дзядоў. І толькі крышку саромеўся Мішка і сё ніяк не мог раскумекаць як след, Чаму гэта праз яго глыбокую нянавісць да уланскай формы нарабіліся такія незразумелыя для яго справы, і цэлы атрад конікаў быў разбіты ўшчэнт. Такім быў апошні геройскі ўчынак нашага мішкі. Апошні таму, што хутка скончылася вайна.